فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الہدى بکماله. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلے سب سو سو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلوا علیہ وآلہ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکماله. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آگے ذوق میں کشفت تجا بجماله. بلبلے سب سو سو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلوا علیہ وآلہ. ویسے تو انسان کی زندگی کے اندر جو اس کو فرصت کے اوقات میسر ہوتے ہیں، اس میں لمحہ بلمحہ انسان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود شریف پڑھے. جمعۃ المبارک کے جو اہم ترین مشاغل ہیں اور مصروفیات ہیں، ان میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ سورہ کہف کی تلاوت، آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہدیے درود و سلام بھیجنا اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کے درمیان کے اوقات میں مسجد میں یا مصلی پر بیٹھ کر جو ہے ذکر اذکار کرنا اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اصحاب ذوق اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے اوپر درود شریف پڑھنے کا اجر اور ثواب بے حد و بے حساب ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھنے سے سال ہر سال کے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درود شریف کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں رب تعالیٰ کا ذکر بھی شامل، پھر رب تعالیٰ کی ہدایت بھی شامل ہے کہ رب تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور فرشتے بھی، آسمان کے فرشتے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اہل اسلام کو، اہل ایمان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا رکھے، اور پھر درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے رزق کی فراوانی بھی میسر آتی ہے اور یہ ایک استغفار کی کثرت کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی دعا کا اہتمام کیا جائے تو اس میں لازم اور ضروری بات ہے کہ انسان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا چاہیے اور پھر ساتھ میں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات اور نعمتوں کا جو شکر ہے وہ درود کی صورت میں انسان اس کو ادا کر سکتا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات ہیں ان کا بھی جو ہے انسان کسی درجے پہ بدلہ عطا دے سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انسان سے جو کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ انسان کی اپنی غلطی کی معافی تلافی استغفار کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی جو دعا ہوگی جس دعا کے اندر درود شریف اور استغفار کا ذکر شامل ہوگا وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی اور مستجاب الدعوات میں شمار ہوگی۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر تمہیدی گفتگو کرتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سن 10 نبوی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات جس نے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش اور تمام مصائب کے اندر صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، سہارا بنی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمانے والے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے ان دونوں شخصیات کی جو وفات ہے وہ ہجرت کے اپنا 10ویں 62ویں کے 10ویں سال میں ہجرت سے پہلے واقعہ یہ پیش آیا کہ دونوں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہر بالدعوہ اعلانیہ دعوت کے نتیجہ میں جب اہل مکہ کے ظلم اور ستم بہت زیادہ بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی مقاطعہ کا اعلان کر دیا کہ قریش مکہ اور مکہ کے باسی کوئی بھی شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نہیں، صرف کلمہ اسلام پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ خاندان نبوت کا مکمل بائیکاٹ کر دے، نہ ان کے ساتھ کوئی لینا دینا کرنا ہے، نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز دینی ہے، نہ کوئی رشتہ اور نکاح کرنا ہے، تمام طرح کا جو ہے مقاطعہ کر دیا گیا تھا۔ اور اس مقاطعہ کے اندر جنہوں نے اس کو توڑنے کے لیے بنیادی کلیدی کردار ادا کیا یا جنہوں نے سعی اور کوشش کی کہ آقا یہ ان اہل اسلام کو یا پیغمبر اسلام کے خانوادے کو جو ہے जाकर कोई ना कोई रिस्क पहुंचा दे, कोई ना कोई नेमत पहुंचा दे, खाने के लिए कुछ पेश कर दे। उस खानदान के अंदर पेशकदमी करने वाला जो खानदान था वो भी हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खानदान था। आप तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में सबसे ज़्यादा जो एहसानात हैं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि वो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के मुझ पर एहसानात हैं। इन हर दो शख्सियात की वफ़ात के बाद आगे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हज़ीन और गमगीन हुए तो रब तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन कल्ब के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए, तसल्ली और तशफ़ी के लिए अपने हुज़ूर हाज़री की सआदत से मुशर्रफ़ फरमाने का फ़ैसला फरमाया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए और वहाँ पर आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई और वहाँ फिर उसके बाद आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ जो है सफ़र कराया गया और हर आसमान के ऊपर मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और बिल आखिर आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह ताला के साथ हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक दर्जा एक मंजिल नीचे रह गए। कहा कि अल्लाह के महबूब पैगंबर अब इससे आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, आप रब तआला के हुज़ूर हाज़िर हो जाइए और वहाँ पर मैं यही इंतज़ार करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारकत जो मुलाकात थी इसके अंदर आक़द आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा इनामात और नेमतों से नवाजा। उनके अंदर नमाज पंजगाना भी एक नेमत है और रोज़ा रमज़ान के जो है वो भी एक नेमत है। अहले इस्लाम जो है जो खालिस अहले इस्लाम है वो इनका हर दो चीज़ों का एहतमाम करते हैं। यह गोया के अरकान इस्लाम के जितने भी तकाज़े हैं वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो और ज़कात हो, इन चारों चीज़ों का जिस्मानी इबादत है या माली इबादत है, बदनी इबादत है या रूहानी और जिस्मानी जसदी इबादत है, इन हर दो चीज़ों का जो है एहतमाम करते हैं। नमाज और रोज़ा जिस्मानी इबादत है, हज बैतुल्लाह जो है उसके अंदर जिस्मानी और माली इबादत दोनों यकजा हो जाती है और ज़कात इंसान की माल की इबादत है। वो खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने माल में से जो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशबूदी के लिए ज़कात अदा करते हैं। कुरान करीम के अंदर 82 से ज़ायद मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने खर्च करने की तरकीब की है, तरकीब दी है कि माल अपने को मेरे रास्ते में खर्च करो और इंफाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र मासरत में भी हो चुका है, फिर कभी भी इंशाअल्लाह करेंगे। कुरान करीम की आयात मामूर है जिनके अंदर सदका और खैरात और फर्ज हसना की और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की तलकीन और तरकीब दी गई है। बस इशारा करके एक बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि मस्जिद और मदरसा में या किसी बेवा के दस्त के किसी बेवा या यतीम के सर पर दस्त शफ़क़त रखने की वजह से हमारे रिस्क में कमी आ जाएगी, उन लोगों को ये आयत करीमा कुरान सूरह बकरा की सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मतलब الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। الله تعالى فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ اگر ایک دانہ زمین کے اندر کوئی کسان بیج بوتا ہے تو اس سے سات کونپلے سات پودے نکلتے ہیں, پھر ہر کونپل کے اوپر ہم 100 دانہ لگاتے ہیں۔ ہاں جس کے اندر جس انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو, محبت ہو, مودت ہو یا زمین کر کھیت ہو اور اس کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ 700 گنا سے بھی زیادہ میں بڑھا دیتا ہوں, اضعافا مضاعفا کر دیتا ہوں۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 28 سپارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي کہ بڑا مالدار ہے، صاحب مال ہے، استطاعت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور پھر جب وقت آخر آ جاتا ہے پھر کہنے لگتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا نا، مجھے تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ وَعَدٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ضرور بھی ضرور صدقہ خیرات کرتا اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی کی روح کو سلب کرنے کا میں حکم اور اذن دے دیتا ہوں، تو پھر اس کو مہلت نہیں مل سکتی۔ 40, 50, 60, 70 سال کی عمر میسر آئی ہے اور انسان نے رب تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، تو اب اس کو مزید مہلت دینے سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بہت سارے انعامات سے نوازا، جنت جہنم کی سیر کری، اور پھر بعثت نبوی کے 10ویں سال کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ بات نہیں سن رہے تو سفر طائف کر لیا، وہاں گئے، وہاں پر بھی جو ہے لوگ انہوں نے بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا، سرداروں سے بات کی، انہوں نے بجائے بات سننے کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اواش کر کے لگا دیے۔ اور آج بھی یہی بات ہے، جو انسان، جو کوئی عالم، جو کوئی مولوی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف سوشل میڈیا پر دائیں بائیں طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وویلا کیا جاتا ہے، اور الزام تراشیوں کا سلسلہ دراز کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان اواش لڑکوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ بھاگتے بھگاتے، بچتے بچاتے ایک باغ میں پہنچتے ہیں جو عتبہ اور شیبہ کا ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کے نالائیں مبارک رمودوان ہوتے ہیں، معطر ہوئے ہوتے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زخموں کی صفائی کرنے میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس اثنا میں وہ جو سرداران مکہ میں سے تھے، عقبہ اور شہبہ اور طیبہ وغیرہ، انہوں نے دیکھا کہ ہے تو ہمارا لخت جگر، ہے تو ہمارے قبیلے کا انسان، ہمارے قبیلے کا فرد محمد ابن عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کی کوئی، اس کے ساتھ کوئی جوئی کی جائے، ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے باغ میں سے انگوروں کا خوشہ دے کر جو ہے عطاس کو، جو ان کا غلام تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا، بیچ دیا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عطاس آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھونے کے بعد جب اس کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھا، وہ عطاس جو عیسائی تھا وہ حیران اور پریشان ہوا، تو ہم تو ایسے چیز لیتے ہیں، توڑتے ہیں اور کھا جاتے ہیں جانوروں کی طرح، یہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمت کے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی نیک کام، اچھا کام، بھلا کام کرتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس نے اسلام کے بارے میں دریافت کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بتیں بتلائی تو اس کا دل مندمل ہوا، مائل با اسلام ہوا، اور وہ مشربہ اسلام ہو گیا۔ اہل طائف تو مشرب اسلام نہ ہو سکے، لیکن عداس جو عتبہ اور شیبہ لوگوں کا غلام تھا، اس نے کلمہ اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہو گیا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف سے واپس تشریف لاتے ہیں، نبوت کے 13ویں برس، اس سے پہلے 10, 10, 11, 12، ان تینوں سالوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اطراف میں جہاں سے قبائل اور وفود کے آنے کا راستہ ہوتا ہے، راہ گزر پر جا کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے مکالمہ کرتے، ان کو دعوت دیتے، ان کو اپنی بات بتلاتے، پیغام پہنچاتے۔ اسی اثنا میں اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں سے آئے ہوئے حجاج کرام کے قافلے میں اوس اور یثرب کے افراد تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اور انہوں نے چونکہ یہودیوں سے جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے ان سے سنا ہوا تھا کہ قریب ہی زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ باتیں کرے گا، وہ آ جائے پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ٹکر لیں گے، تم عرب لوگ ہمیں تنگ کرتے ہو، ہمارا وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارا جو ہے علاج کریں گے۔ ان اوس اور خزرج کے افراد نے یہ بات جب سنی ہوئی تھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نصیحت اور دعوت کو سننے کے بعد انہوں نے کہا، یہ جو نشانیاں یہودیوں نے ہمیں بتلائی ہیں تو ان میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا قبل اس کے کہ یہودی ان کے ہاتھوں شرب اسلام ہو، ہم خود ہی ان کے ہاتھوں شرب اسلام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر دوسرے برس میں 12 افراد آئے، پھر تیسرے برس کے اندر جو ہے 88 کے قریب، 85-89 کے قریب افراد، خواتین، مرد و خواتین، وہ تشریف لے آئے، مشرف اسلام ہوئے۔ پھر آخر انہوں نے عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ ہو چکی ہے، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی برکت سے سینکڑوں افراد جو ہیں مشرف اسلام ہو چکے ہیں، اور ہم آپ کی تائید و نصرت کریں گے، مدد کریں گے، انصار بنیں گے، ہم آپ کے معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ چنانچہ عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اذن ہجرت دے دیا۔ مختلف صحابہ کرام چوک در چوک جو ہے مدینہ منورہ کی طرف درد سفر ہو رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے اور وہاں پر پناہ گزین ہو رہے تھے۔ اس اثناء میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت و مرحمت طلب فرمائی، تو عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صبر کیجئے، قریب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، مجھے اور آپ کو جو ہے باہم رقیب رفیق سفر بنا دے ہوئے۔ تو عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، رات کو جب آرام فرما رہے تھے اور دار الندوہ میں بیٹھ کر مشرکین مکہ، سرداران مکہ عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تنگ آ چکے تھے، عاجز آ چکے تھے، وہ بہت سیخ پا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اب تو ہمیں ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے، چونکہ یہ دعوت یہاں تو مکہ میں تو جو انہوں نے غلاموں کو قابو میں کیا، تاجروں کو لیا، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو لے لیا، ہمارے مالداروں کو لے لیا، بڑے طاقتور جرنیلوں کو بھی انہوں نے ہم کا بغوش اسلام کر لیا، یہی نہیں اب تو ان کی دعوت مکہ سے باہر جا رہی ہے، ان کی قوت تو بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور قبائل کے افراد کو بھی انہوں نے یکجا کر دیا۔ تو اس اثناء میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ انفال میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل مکہ، یہ قریش مکہ، یہ مشرکین مکہ بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، مختلف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تدبیر بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیجئے، اور وہ آپ جو ہیں رخت ہجرت کی طرح ہجرت کے سفر کا آغاز فرما دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کا تو محاصرہ ہوا تھا، عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے جائیں، یہ تو لوگ کھڑے ہیں باہر، سارے تلواریں نیام سے نکالی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کریمہ کو تلاوت کریں اور ہاتھ میں مٹی دے کر اس کو پھونک لگائیں، یہ پڑھنا اور یہ پھونک پہ پھونک مارنا آپ کا کام ہے، ان کو نابینا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ تو عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے در اقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حاضر ہوتے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کا آغاز فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ بہت پہلے سے اہتمام میں تھے، سواریاں بھی انہوں نے تیار کی ہوئی تھی، راشن بھی انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ تو عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ان کے بیٹے، اور پھر ایک یہودی جو ہے رہبر کے طور پر جو کہ اپنا نرم طبیعت رکھنے والا غیر مسلم تھا، اس کو جو ہے اپنا اختیار کیا، چنا، انتخاب کیا کہ وہ ہماری مدینہ منورہ کے سفر کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ تو اس نے بجائے مدینہ والا جو راستہ تھا، عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم راستہ بدل دیتے ہیں، کسی اور سمت میں جا کے بعد میں کہیں سے جا کے جو ہے ٹرن لے لیں گے۔ تو عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے اپنے در اقدس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ المکرمہ کی جو حدود حرم ہے اس سے 3-1 میل کے فاصلے پر دوری اختیار کر کے عاقد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پناہ گزین ہوتے ہیں۔ اس غار کے میں جانے کے بعد، اور جب قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے گھر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، یہاں تو علی المرتضیٰ ہیں، اور انہوں نے پھر بلاد شروع کر دی اور اعلان کر دیا، منادی کرا دی کہ جو کوئی آمد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق یاروں غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دے گا، ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادھر ادھر کہیں نہیں ہیں، ہمیں میسر نہیں آ رہے، تو ضرور بھی ضرور وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب پہنچتے ہیں، آرام فرما ہوتے ہیں، اس کے مناظر جو ہیں ان کا بیان جماعت الثانی میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ ہمیں ارے جستجو کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو حزین اور غمگین ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ضبط کر کے، اپنا منتخب کر کے، مضبوط کر کے، محفوظ کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیگر صحابہ کرام کی صحابیت کا جو ثبوت ہے وہ تو عمل سے، تواتر سے اور اپنا صحبت کی وجہ سے ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان، صحبت کا جو اعلان ہے، وہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، آپ علین اور غمگین نہ ہوں، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے، تو کوئی چیز، کوئی کافر، کوئی لشکر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے سفر پر جا کر روانہ ہوتے ہیں، درمیان کے اندر مختلف قبائل سے گزرتے ہوئے وہ وہاں سفر کرتے چلے جاتے ہیں، واقعات ہیں۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ مدینہ المنورہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، تو اہل مدینہ، جن کا یہ معمول تھا، جب انہیں اطلاع ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جانے پہ منزل سفر کے اوپر رواں ہیں، تو وہ روزانہ آ کر انتظار کرتے دن کے اوقات میں کہ دیکھتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں، تو آپ کا استقبال کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جائے۔ لیکن شام کو تک ہار کر واپس چلے جاتے تھے۔ بالآخر ایک دن جب قافلہ نمودار ہوا، لوگ گھروں کو جا چکے تھے، لیکن کسی انسان نے وہ قافلہ نبوت کو دیکھ کر، اس نے جا کے بتایا، اے مدینہ والوں، اے انصاروں، اوس و خزرج کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہارا محبوب آ رہا ہے۔ تو انہوں نے، اہل مدینہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے شاندار انداز کے اندر استقبال کیا۔ انہوں نے دف بجا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر نعتیہ اشعار بھی کہے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہمارے اوپر 14ویں کو چاند کو روشن کر دیا ہے، بھیج دیا ہے، منور کر دیا ہے، اور پھر ہم پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا ہے، ہماری طرف بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین جو اعمال اور افعال ہیں، مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، مساجد کا قیام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی بندی کا اہتمام کیا ہے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، جو مدینہ میں رہنے والے قبائل تھے، اپنا جو عرب قبائل تھے اور جو یہودی قبائل تھے ان کے مابین صلح کرائی ہے میثاق مدینہ کے نام سے، وہ ایک شاہکار کام ہے، عظیم پہلا جو دستوری معاہدہ، تحریری معاہدہ ہے، وہ میثاق مدینہ کے نام سے انسانی حقوق کا چارٹر، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، اور پھر چوتھا جو عمل ہے اہم ترین مدینہ منورہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، وہ ریاست اسلامیہ کا قیام ہے۔ انشاءاللہ ان چاروں باتوں کے اوپر آمدہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔